आई नॉट स्टडी IIT बट IIT स्टडी मी। हो ढाई ढाई ना गोली मारे, ढाई ढाई ना एंट्री मारे, स्लो मोशन में हड्डी तोड़े ना, और बिल्डिंग से हाई जंप न मारे, नीचे से डायलॉग न मारे, हाई स्पीड में नाच गाए ना। ना कोई मल्टी स्टोरी बंगला, ना है कोई उड़न खटोला, पर सुपर हीरो है ये बंगला। तू मर्द है ना? एक औरत की हिफाजत करने में नाकामयाब इंसान अपने आप को मर्द कैसे कह सकता है? वारे वारे वारे वारे वारे बैटमैन, बैटमैन तुम साफ शर्ट को गंदा क्यों कर रहा है? लोगों को बताना चाहिए कि सारी मशीनें मैं अपने हाथों से बनाता हूँ, एसी में बैठ के टांगे नहीं हिलाता। तू मार्केटिंग गुंडा है साले, मैनेजमेंट स्कूल में सिखाना चाहिए। हरकतें रिस्की रिस्की, फिकर इसे किसकी किसकी, आये नमूना नंबर वन सिद्धी, कहे जो कोई कुछ भी राह चल सच की सच की, लगता है ये कुदरत की गलती। हाँ भाड़ मचाए रे अंग्रेजी, नहीं चाहिए इम्पोर्टेड डिग्री, मेड इन इंडिया है ये जिगरी। दाग नहीं लगाया? लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम एसी के रूम में बैठ के अपनी टांग नहीं हिलाते हो? भारत की गरीबी दिखा दिखा के बहुत डॉग मिलियनेयर हो गए हैं। मैं नए भारत की नई तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman